подкасты «Радио Свобода». Я Юрый Дракахруст, а таксама наши сегодняшние гости – гэта социолог, старший аналитик Центру новых идей Геннадий Коршунов. Геннадий, добрый вечер. Витаю. А так само историк, кандидат исторических наук Евген Красулин. Евген, привитание. День добрый. Апошние дни, литерально вот несколько дней тому, были обнародованы два великие социологичные опытания, даденные двух опытаниям. Одно, якое проводилось в Беларуси, белорусской аналитичной майстерней, и другое в России, Левада-центром. Выники гэтых апытанняў зараз довольно горача абмяркоўваюцца, але я пропоную не абмяркоўваць конкретно гэтые апытанні, а поговорить, что называется, ингро, в принципе, вот в тех умовах, якія зараз ёсць в Беларусі, якія зараз ёсць в Росіі. Увогуле, ці можна аперовать, можна спасылацца на дадзеныя падобных апытанняў, ці не ёсць яны па сутнасці фейкам, ці не ёсць яны неадэкватныя з прычыны, ну, з пэўных прычынаў. Евген, наколькі я ведаю, вы лічыце, што менавіта так і ёсць, што нельга. Сфармулюйце, калі ласка, чым палягаюць вашы пярэчанні, чаму вы лічыце, што это вот это все лухта, так, грубо говоря. По-першее, я бы не казал, конечно, что это все лухта, единое что. Треба разуметь у тем лику и тем, кто публикует эти выники сродка массовой информации, что теперь умовы проведения социологичных опытаний настолько ускладнились, на вот управнанием с тем, что, например, было у Беларуси до 2020 года, что треба писать великими литерами попереджение, что до гэтых лічбаў треба ставиться вельми-вельми осторожно и, скажем, не будовать на их такие категоричные и далеко идущие высновы. Чому я так думаю? Тому, что, ну, коли взять теперешнюю ситуацию, мы не будем брать Беларусь, так вы, Юра, пропоновали российскую ситуацию. Сегодня так само опубликованы у России выники опытания, подается, Russian Field проводила. И там довольно добро расписано, чему до выников этого опытания треба ставиться крайне осторожно, коли, скажем, не с подозрением. Бо вельми шмат людей съехало, вельми шмат отмову. Ну, знову, вы видите, так, до вас вертаются незнакомые люди с просьбой отказать на пытание. Тут люди подсаживаются и за меньше. За колер карпетов, за там коммент у социальных сетевых. А тут у них просят отказать на пытание на конт той политики, которую, например, проводит белорусский режим. Вертаемся до Беларуси. Ось кольки у Беларуси теперь людей отмовятся это робить? Ранее было, памятую еще до 2020 года, когда мы присутничали на презентациях социологичных опытанок, огучивали так лишь 40-45% отмову от уделу у опытания. Теперь, когда, памятую, того же Андрея Вардамацкого запытали на конт, кольки теперь отмову, и он скопился за голову, и, власно кажучи, как жаху, я так разумею, не выкликать, не отказал на это пытание. То бок, само вось гэтае пытанне, яно будуецца на меркаванні вельмі абмежаванага кола людзей. І хто гэтыя людзі, казаць вельмі складана. Потым, яшчэ адзін момант, гэта праца ў полі, вось метадалогія сама, так, апытання. Хто працуе ў полі? Раней, зноўку, до 2020 года ў Беларусі гэта было праблемай, бо, як усе ведаюць, у нас забаронены былі гэтыя самыя апытанкі, ну і цяпер таксама засталіся. І поле было працаваць вельмі цяжка, бо любы неасцярожны крок, і, власна кажучы, ты ўжо там паследствам ходзіш. Цяпер яшчэ горай. І, скажам, сыходзіць зусім у віртуальную прастору, таксама метадалагічна, ну, скажам, ну, небездакорна. Бо як можна, па-першае, вось пункту гледжання таго, каго апытваюць. Давай звяртаецца нехта незнаёмы, там, не ведаю, нейкая платформа апытанкі, так, якіх шмат, і просіць адказаць вось на гэтае, ну, даволі такія небяспечныя па цяперашніх мерках пытанні. Вы ведаеце, што ёсць тэхналагічныя магчымасці адсачыць, хто адказвае, вось як адказвае, і гэта можа прывесці да праблемаў. Навошта? Зноўку, калі я нават пагаджаюся, я буду вельмі асцярожны, калі не казаць баязлівы у гэтых адказах, і буду хутчэй абіраць тыя варыянты адказаў, якія мне падаюцца, ну, не тое, што там сацыяльна прымальнымі, так, што ухваляе грамадства, а тое, што ухваляе дзяржава, і вам за гэта не праляціць. Гэта першае. Другое, той, хто праводзіць пытанне, ён таксама не ведае, хто адказвае яму. Ну, вось ён закідвае там, скажам, запыт, ну, вось, жанчыны, старэйшыя за 70 год, якія жывуць на вёсцы. І ў адказ яму, значыць, ідуць там, ну, вось, па анкетных дадзеных падыходзячыя персоны. Ну, ён же не ведае, хто сапраўды там, так? Інтэрнэт гэта, власна кажучы, было, ну, і працягвае быць царствам ананімусу. І ў выніку там можа сідзець айці-рота і адказваць на гэтае пытанне, а ўражанне будзе, што рэпрэзентатыўная выбарка. Потым вельмі складана, калі не казаць, немагчыма праверыць працу людзей з поля, што яны не на каленцы гэта зрабілі ў сябе. Такія выпадкі бывалі, я з імі сутыкаўся. Калі чалавек проста там 20 анкет убраў і пісаў ад балды, там, што яму прыходзіла ў галаву. Трэба ж хадзіць потым за ім, правіраць, ці праводзіў ён пытанне, цяпер гэта немагчыма. То бок, вынікі, якія мы атрымліваем, яны немагчымыя ні для праверкі, і, адпаведна, яны немагчымыя і для прыняцця. І, канечне, гэта сітуацыя вельмі кепская. У нас у выніку няма ніякіх падставаў для таго, ніякага падмурку для таго, каб уявляць, чым жыве і на што арыентуецца грамадства. Ну, вось прыкладна так. Добра, тады, як бы мовіць, дадзім слова прапаненту, я так мяркую, ўсё ж такі апытанняў, які, як бы, іх апраўданне, напэўна, скажа штосьці. Геннадзь, вам слова па тых пунктах, вот, якія выклаў Евген. Добрый Евген, дзякуй. Грунтоўна. І што называецца, вось усе пункты, яны сапраўды маюць месца быць, так, але збольшага насамрэч мы ведаем, як і што з імі рабіць, таму што добрая частка вось гэтых пунктаў, яны працуюць не толькі ў аўтарытарных грамадствах, гэта праблемы, якія істотная для любога сацыялагічнага даследавання ў любой краіне пры любым рэжыме. Зразумела, што ў аўтарытарных краінах яны проста больш складаныя. Але ўсё магчыма. Так? Таму што дадатковыя ж метады з'яўляюцца, тыя ж самыя дыстанцыйныя. Але, ну, напрыклад, па парадку. Так? Пра складаныя ўмовы зразумела, што умовы для правядзення класічных даследаванняў у Беларусі зараз амаль выключныя. Так, яны і раней былі цяжкія, але неяк нешта рабілася, прытым і незалежнымі арганізацыямі, што не было крыху незаконна па беларускім меркам, так, але рабілася. І класічныя даследаванні праводзіліся, і вулічнікі, і пакватэрнае пытанне. Ўсё рабілася. Вось. Іншая справа, што цяпер сапраўды гэта немагчыма. Але ёсць іншыя метады дыстанцыйных апытанняў. Так? Мой спадар Вардамацкі карыстаецца тэлефоннымі апытаннямі. Chatham House, напрыклад, яны працуюць з інтэрнэт-панелямі. Так? Народнае пытанне, напрыклад, працуе праз боты, праз Telegram, не праз Telegram, выбачаюся, праз Viber. Але я ведаю, што яны зараз распачынаюць будуць праводзіць даследаванне і праз Telegram менавіта вось для таго, каб гэта ўсё было максімальна бяспечна. Між тым, яно і так зараз плюс-мінус бяспечна, таму што, ну вось, гэта мая тэма, я цікаўлюся вельмі уважліва адсочваю, ні разу нікога, тфу-тфу-тфу, дзе там дрэва, не затрымалі, хаця я ведаю, што на ось, бюджэтных арганізацыях, у дзяржустановах пэўны такі інструктаж ажыццяўляецца, людзям даводзяць, каб ні ў якіх даследаваннях сацыялагічнага кшталту нічога, ніякага ўдзела не прымалі. І людзі прымаюць. Ось, зразумела, што... Я вас перапыню і папрашу адказаць на цэнтральны, я бы сказаў, напэўна, пункт аргументацыі. Тут, што всем запісана. Ну. Яўгена, ну, мне здаецца, што гэта ён ўжывае вот этот аргумент. Многія, акрамя яго, што з яго такі? Концлягеры немагчыма праводзіць ніякія апытанні. Концлягеры, вы, апытваючы людзей, даведаецеся толькі пра іх страх перед начальством концлягера. Ну, так, калі груба. Евген это сфармуляваў крыху інакш, але сутнасць такой, што умовы, што ў Беларусі, што ў Расіі, жорсткіх, репрессивных, аўтарытарных дзяржаваў, дзе за слова могуць чалавека просто пасадзіць, гэтыя пытанні неадэкватныя. Вот так я зразумеў яго думку і многіх іншых. Вы з гэтым не згодны? Зразумелі. Адзінае, што ўдакладнюў, гэта адзін з момантаў. Адзін з фактараў, які... Цэнтральны. Так, гэта цэнтральны. Глядзіце, сапраўды праводзіць даследаванні, якія маюць мэтай вось вызначэнне таго, што можна назваць рэйтынг, палітыка, палітычнай партыі і так далей, вельмі складана, таму што такія вось лабавыя пытанні, ты за Лукашэнку ці супраць, ты за Пуціна ці супраць. Зразумела, што такога кшталту пытанні не інфарматыўнае цалкам. Але у сацыялагічнай, так сказаць, рыштунку ёсць такая штука, называецца аперацыяналізацыя. Гэта калі пытанне, так, важнае, мы раскладаем на шэраг маленькіх, простых, таких пытаннячкаў. Так? Якія значна менш сенсітыўныя, чым ты за Лукашэнку ці ты за Пуціна. І вось адтуль ужо можна скласці больш-менш такое зразумелае ўяўленне, як грамадства ставіцца, рэканструяваць. Таму з аднаго боку я згоден, што ў такіх умовах рэйтынгавага такого кшталту пытання задаваць, ну, бессэнсоўна. Там будзе працаваць то, гэта было вядома яшчэ і раней. Да? Ёсць такі тэрмін, феномен, называецца спіраль маўчання. Да? Элізабет Нойма напісала, падаецца, то ў 60-х ці 70-х годах. Там, правда, таксама пра сенсітыўныя паняткі. Да? У кожнага грамадства свой набор. І людзі, калі адказваюць на такого кшталту пытанні, яны там так азіраюцца ў галаве на тое, а што б вось як яно трэба сказаць. У нас зараз гэта просто максімальна жорстка. Але вось менавіта, каб не трапляць у гэтую спіраль, так, трэба просто не весціся на тыя канкрэтныя, на адну лічбу, вось узровень даверу такі. Калі б заўтра там галасаванне прагаласавалі, вот так. Зразумела, што тут людзі будуць баяцца і будуць скажаць сваё меркаванне. Але, калі паглядзець ці на тыя, на іншыя дадзеныя, менш такія вострыя пытанні, так? Ці калі маеш носяк столах, адразу мае магчымасць закласці сістэму, з якой пасля можна рэканструяваць, зусім іншыя варыянты адкрываюцца. Таму апытанні праводзіць можна, але акуратна і прафесійна. Плюс, таксама згадалі пра СМІ, трэба ўсё роўна праводзіць такую адукацыю і з журналістамі, са сродкамі масавай інфармацыі, каб не беглі, не хайпавалі, не лавілі першу. Ну, што рабіць? Усё роўна трэба, адукацыя трэба ўсім. Вось, каб не бегалі за адной канкрэтнай лічбай, і не рабілі клікбейтных Ладно, хай робяць, але хаця б адразу разбярыцеся. Не можаце самі разбірацца, спытайце у тых, хто можа. Вось у чым таксама яшчэ адна праблема. Так, я выбачаюся, нешта. А у каго праблема? У мяне, пэўна, да? Геннадзь, я, каб это у нас не было обмен монологами, у меня вот пытание до Евгена, да, вот этой, вот этого все-таки аргумента, что люди боятся, люди, так бы мовить, ни, ничего не могут отказать, али вот мы глядим личбы, ну, умовно кажучи, там, я не знаю, Chatham House. И они как раз задавали одно из самых таких сензитивных пытаний, что вот я бы, кого вы хотите бачить президентом? Лукашенко там, сдается, каля 25, ну, окей, может быть, так сказать, все схлуси. Но Бабарыка, так само прикладно столько же, 25-28, там, 10% за Тихановскую. Отказывают люди, белорусы, с Беларуси. Я вот тому и сказал про проблемы поля. Иди размова, пробачьте. И вот так само даденное, ну, вот, свежие, так сказать, там, Вардамасского, там, скажем, да и у этого, и у Chatham House. 80-85% говорит белорусам, не треба, как белорусская армия и шла воевать. Да как же так? Завтра придут и посадят, расстреляют. Чему они не боятся? 80%. У нас что, краина героев, где 80% героев? Евген, а вы, Юрий, чули Лукашенко, який казав, що білоруське військо не пойде воювати в Україну? Та що тут героїзмом не пахне, тут наоборот якраз підтримка міркування цього чоловіка. Тут нічим той, хто відказує, не ризикує. Сорок сім відсотків, які кажуть, що не підтримуємо дії Росії в Україні. Придут и расстреляют, видать, не? Ну, знову, коли поглядеть на ту позицию, якая, не скажу, что займается, якая демонструется от того режима, який теперь панує у Беларуси, гэты отказ на питання так само не выглядає вельми рызыкоўным. Іншая справа. Я знову хотел бы звернуть увагу на гэты момент. Сам ненавижу розные творы змоваў, но все ж таки допущаю такие, скажем так, имоверности, что те, кто отказывая, яны, скажем так, отказываюсь манипулятивно. Но умовно, сярод тех, кто, скажем, 90% отмовились отказывать на пытание, погодились 10%. Кто это 10%? Скажем, на этих самых онлайн-платформах для пытанков. Там же регіструюцца, уласна кажучы, там не ўсе зарэгістраваныя, там толькі людзі, якія зарэгістраваныя, могуць удзельнічаць у адказе на гэтае пытанне, там нават нейкія грошы падаецца плоціць. Вось, і хто там стаіць, зноўку, Геннадзь, я з радасцю паслухаю ваш аргумент, бо мяне гэта, ну, крышачку так непакоіць. Зноўку, вельмі так нагадывае тэорыю змовы. Но, тым не менш, давайте теоретично допустим и такую магчымасць. Бо социология – это все ж таки великая простора для манипуляции. Так? Справді, вы потлумачьте вот и мне, и Евгену, и нашим слухачам. Но вот люди больш-менш ведают, як працує, скажем, опытание, так званое face-to-face. Социолог ходит по кватерах, так сказать, там по неких формулах яны отбираются. Чи, скажем, телефонное опытание, вельми просто. Там стоит индикатор, генератор выпадковых личбов, и он выбирает номеры, там вогуле как бы чистая выпадковость классик. А вот формование этих платформ, это как бы не два, не полтора, это тут, я ведаю в социологии, так само есть спречки, те репрезентативные я онлайн-опытание. Вот расскажите, как бы, как это робится, ну, в двух словах, как вот, может быть, снять какие-то перастяроги Евгена. Саправды, есть достатковая колькость механизмов, ці метадаў, як гэтае пытанне вырашаюцца, у тым ліку і пра запытанне праз сеціва. Калі мы бярэм, напрыклад, Chatham House, Наколькі я ведаю, яны працуюць па методыцы так званай панельных даследаванняў. Я не ведаю менавіта праз каго яны працуюць, так, але я падазраю, што хутчэй за гэта класічны метад, таксама распрацаваны там, падаецца, ці то ў 50-х-60-х годах, перш за ўсё для маркетынгавых даследаванняў. Як яно робіцца? Ствараецца так званая панель, да? Чаму я ведаю, таму што я вывучаў вось менавіта методыку. І інстытут сацыялогіі ў свой час хацеў пачаць працаваць на медыя на рынку медыявымярэння. Там таксама карыстаюцца вось такім панельным метадам. Адразу праводзіць вось тая кантора, арганізацыя, якая хоча такое зрабіць, яна адразу праводзіць вялікае даследаванне, класічнае, да? І вывучае структуру грамадства з улікам тых асаблівасцяў, вось якія ёй патрэбны. Так, таму што ў статыстыцы ёсць не ўсё. Таму праводзіцца натуральна вялікае даследаванне на нулёвым такім варыянце. Там можна і па 10 тысяч, што звычайна ніколі не робіцца. Да? Толькі вось пра такіх выключны момант. І набіраюць людзей натуральна, сапраўды, вось тых, хто хоча у тым ліку і крыху заработаць. Гэта праўда. І вось калі такая, это полстраўскія такія канторы ёсць спецыяльныя, яны ствараюць вялікую панель, дзе ў іх там 10, 15, 20, 30, 40, ну, по-розному бывае, да? Вельмі розных людзей. І яны ім, скажам, раз у месяц, раз у два месяцы кідаюць спасылку на тое, каб тыя людзі прайшлі даследаванне. Ой, закон таго, што людзей шмат, і даследаванняў можа ісці шмат, і людзі заўсёды розна, і гэта... А далі... как высвятляецца вот то пытанне, пра якое пытаў Яўген, што, ну, чалавек, можа, напісаў, што он там 40-гадовая жанчына ў вёсцы, а насамрэч это, так сказаць, мужык у пагонах, который в Менску жыве, напрыклад, ну, умоўна кажучы. Ну, скажам так, вось адрасы, хутчэй за ўсё, месца пражывання, хутчэй за ўсё будзе... ну, на 100% тое, якое там дамовы заключаюцца, да? То бок, хто, дзе ёсць, там ёсць. Теоретычна ёсць магчымасць, да? Што замест жонкі адкажа муж, напрыклад, так, і замест бабулькі унук адкажа і так далей. Але такая магчымасць не выключана і пры класічным анкетаванні, калі мы заходзім у дом да чалавека, да? Таму што мы пакідаем яму анкету, просім, каб запоўніў сам, і сыходзім. Ну, то бок тут адно, што магу сказаць, што ну, ёсць матэматычныя метады, да, праверкі, калі, скажам, там, ось, можна пароза. Я не ведаю, якой канторы як. У свой час у інстытуце сацыялогіі такія праверкі рабіліся, так, калі адразу прабіваецца на выкіды так званыя, да? Калі вось глядзім усіх жанчын. Потом па розных групах бачым, што усе жанчыны вось плюс-мінус так працуюць. Ой, адказвалі. А вось у гэтай такі вось выбрык. Чаму? Ці там нейкі раён, ці там нейкі, ну, матэматыкі ведаюць і могуць расказаць, нават больш захапляльна, чым я. То бок, я пра што? Ёсць метады кантролю, адсочвання. Вось. Адзінае, што зразумела, што на 100% даць гарантыю, што вось там адказваў менавіта той, хто мусіў, не факт. Чалавек заўсёды можа падмануць сістэму. Евген, а у мяне зараз наконт падману сістэмы ці праўды сістэмы. Такое пытанне можа быць з другой плашчыні. Ну вот мы зараз чуем ад вельмі многіх, што беларусы значна менш падтрымліваюць вайну, чым расейцы. Расейцы вот як-ніяк, так, там ёсць пэўная меншасць, так сказаць, але тым не менш вот большасць іх падтрымліваюць, а беларусы не. Это гаворыць Тихановская, гаворыць на афіцыйных, так сказаць, сустрэчах, гаворыць украінскія палітыкі, гаворыць заходнія палітыкі, да, што і прычым на базе этой тэзы будуецца канкрэтная палітыка, скажам, візавая палітыка, вот часткова на гэтай падставе, на падставе этой тэзы, Ну, вот, скажем, для российцев, как бы, закрыли в Европе этот режим полегче на визу, а для белорусов нет, потому что белорусы вот... А формально кажучи, коли вот подыходит так, как вы, а на каких подставах? Белорусские опытания – это черная скриня, российское опытание – черная скриня, все боятся, никто, правда, не говорит. Так нельзя тогда говорить. Это, как бы, коли политики личат, что это соправды в тоталитарных державах опытание проводить, то отсюда выникает, что они, как бы, не имеют морального права казать, что что-то там белорусы чем-то отрозниваются там от российцев, ставлены до войны, так или нет? Значит, ну, знавку, я тут згоден, что неких, скажем, науково-академичных подстав указать, что все белорусы, ну, большинство белорусов супроть войны, конечно, нема. Но я не думаю, что есть хоть некие политики у свете, которые бы казали выключно, опираючыся на социологичные дадзеныя. Потом, я, власно, про это и кажу, что социология – это отсутность неких конкретных дадзеных, ці, скажем, дадзеныя, якія не выклікают довер, чаму, уласна, у тым же інтэрнэце, у Фейсбуку, так, узнікаюць вось гэтыя пытанні да вынікаў апытанак. Таму што людзі чытаюць вынікі, глядзяць на сваё асяроддзе, там можна шмат казаць пра бурбалкі і ўсё гэта, у якіх кожны чалавек знаходзіцца, но ўсё роўна ён бачыць відавочную розніцу, вось гэтую супярэчнасць паміж тымі лічбамі, якія яму прыводзяць, и какие он, скажем так, формулирует для себе, сходящие со своего оточения. До речи, учора, я еще не отримал от вас запрошения. Я связался с несколькими людьми в Беларуси, и эта публикация докладу Вардамацкого на Конгрессе, якая прошла на свободе, я по этим личбам задал пытание людям. Я, конечно, Геннадий, выбачаюсь, не социолог, там у меня методология кульгая, коли увогуле, скажем так, про ее можно казать. Я у лоб задавал пытание, ось там, ти изменился настрой вашего оточения. А, это подается навод у социологии заветься, як там не прожектерский, а не что такое пытание. Пилотажное, ага. Доследование. Ось, то бок не про... гэтага у лоб чалавека, якога пытваеш, а пра ягонае атачэнне. Ну, так я атрымаў адказы, што ды не. Прычым там здзіўленне было такое шчырае, што а што змянілася? А сколько вы апытали людзей? Я апытваў, што ці сапраўды у Беларусі змяняюцца настроі і пачынаюць з'яўляцца больш людзей, якія падтрымліваюць Расію у гэтым канфлікце. Ось, и люди, ну, я на знаку, я начал глядеть на свои вот эти бурбалки. И кажут, что не. Но, с другой стороны, у меня довольно так, ну, широкое коло по социальных группах, коли глядеть, людей, с которыми я могу пообщаться. А по политичных поглядах? Ведаете, ну, ось, тих, кто належит до тих трех отсотков, які протилежных политических поглядов. Которые поводли чатом хаос 28. Ну, окей. Добре. Там, до речі, про 28 на конт методологии Вардамацкий в свой час мне вельми сподобалось, як він розповідав, что ось подтримливаясь 28, там, скажем, того ж Лукашенко, задаешь питання, ці хацелі б вы, каб нейкая іншая держава падтрымала ось гэтага кіраўніка? Замест 28 адразу об 17 атрымліваецца. Ось рэальная падтрымка. Геннадий, а у меня до вас вот такое пытание. Ну, вядома, что во всех социологических опытаниях, когда опытывается там тысяча, полторы, там есть непозбежная помылка репрезентативности, навык, когда она робится идеально. Все равно, когда вот там отрымливается там за что-то 50 отсотков, то это лишь размахивать нельзя. Это как минимум 47, от 47 до 53 в реале. Вот. Але вот ёсць даследаванне, я ведаю его рабіў Чатам Хаус, дзе яны як бы там пры дапамозе даволі хітрага прыёма замеряли вот дзеянне этого фактора страху. То есть, когда, скажем, довольно вострое пытание, сензитативное пытание про голосование за Тихановскую, оно хавалось там в куче інших, и там ніякий Карпенков не высветлил бы, як человек отказал. Там, ну, это такой хитрый трюк, долго расповедать. И там отрознение от прямого отказа, ну, 10 пунктов. Это... Целых 10 пунктов, всего 10 пунктов. Так вот, как вы лечите? Может быть, вот как Калеб и вы, и Евген на початку казали, что надо все осторожно, надо, так сказать, как-то умно интерпретовать. А вот коли операционализовать эту параду, это значит просто накидывать, умовно кажучи, не плюс-минус 3, а плюс-минус 10. Вот, как практично... як бы справдзіць этот рецепт, што надо все это на гэтай лічбе глядзець асцярожна. Як асцярожна? Глядзіце, вельмі проста. Тут 34 крокі. Першае, глядзець, хто рабіў. Калі арганізацыя з гісторыі, так, калі яна вядомая, якая яе статус, выскачыла слова, вечар ўжо нешта я... Репутація. Якая репутація? Насамрэч, я тут тады вось параўноўваю, наприклад, той же самый Чатам Хаус і ЕКАО. Да? Захочеш паглядзець, що таке ЕКАО, залезеш у інтернет, у них нават сайта нема. Один момент. Другий момент, той же самый, залезеш паглядзець гісторію Чатам Хауса, ну, на питання. Другий момент. Заўсёды вельмі важна, уважліва треба глядзець, у якія терміны проводилось даследаванне. Асабліва зараз. Да? Калі прайшоў месяц, сітуацыя і месячнай даўнасці дадзеная, яны ўжо будуць нерелевантныя. Это толькі для гісторыі. Трэці момант. Заўсёды уважліва трэба глядзець, як прапісана метадалогія. Колькі апрашывалі, калі апрашывалі, якая памылка выбаркі, хто ўвогуле аб'ект. У ідэале, чацвёртае, ну гэта бывае рэдка, гэта калі, ось тады мне максімальны давер да дадзеных, калі просто выкладаюцца базы дадзеных. Усё больш раскрыцца, да, і паказаць, што я раблю ўсё шчыра, ніякая кантора не можа. А калі мы бачым, што, напрыклад, апісанні методыкі няма, каго апытвалі, як апытвалі, якая метода, які дызайн выбаркі, ну тады і давер да дадзеных так даволі сумнеўны. Ось. Чакайце, яшчэ момант. Таксама трэба уважліва глядзець на фармулёўкі пытанняў, і ў ідэале, вось калі шчыра кантора працуе, мусіць быць поўная фармулёўка пытання і поўны спіс варыянтаў адказу. Таму што зразумела, гэта агромністае поле для маніпуляцыі. Да? Як ты пытанне задасі, адзін момант, а другі момант, а якія ты варыянты адказу дашь, як магчымае, так? Ты будзеш там любіць Петю, Машу, Ваню, это, или просто Маню утром, или Маню вечером, или Маню днём. Так само нібыта выбар ёсць. Але ў адным выпадку сапраўды выбар, а ў другім толькі Маня. І ўсё. Вот так, ну, таких вось нюансаў іх даволі шмат. І даць адну, напрыклад, канкрэтную параду, я магу вось толькі вось таких, як мінімум 5 пунктаў. На ось. Ну і сапраўды, так само треба мець на увазі ту ж саму помилку виборки. Яна буде, яна ёсць ва усіх даследуваннях заўсёды. Гэта як люфт у любым інструменті. Ну, принамсі, механічным. Да? Без яго не бывае. Тому що уся механіка ось гэтых выборочных методаў побудавана на теорії вероятності, верагодності, яка і ось на гэтых на гэтым люфте і збудаваны, грубо кажучи. Геннадь, а можна питання? Юрій, можна я одне питання? Да, слухаю. Геннадь, ось ви казали, що вельми істотно, як опитують, кого опитують, коли опитують, наскільки істотно питання, хто опитує. Я маю на увазі не там Чатам Хаус чи інші контори, я маю на увазі менавіта тих, хто у полі працює. Ну, скажем так, калі класічны мы бярем варыянт, да, калі ёсць кантакт інтерв'єр-респондент, зрозуміло, там так само ёсць уплыў, так? Там гэта таксама вядомы факт, уплыў інтерв'єра, у чым і палягае розніца паміж метадамі анкетавання і інтерв'ю, да? У адным варыянце ёсць уплыў інтерв'єра, у другім нема. Ну, ось. Таму анкетаванне лічыцца больш такім чыстым, так бы мовіць, да? Але яно даражэйшае, яно больш часу займае гэтак далей. Таму, зразумела, уплыў ёсць, але тут ужо залежыць апять-такі ад арганізацыі, таму што гэта вялікі аб'ём працы, праца з сеткай тых, хто выходзіць у поле. Агромністы аб'ём. Так і вяртаемся да тых праблемаў, якія звязаны з сітуацыяй у Беларусі. Як гэтае поле можа адэкватна працаваць? Наколькі я зразумеў, вот і тэлефоннае апытанне, і онлайн апытанне, ну, калі казаць практычна, так бы мовіць, оно робіцца за мяжы, рэальна, вот цяперашніх умовах Беларусі. То есть інтэрв'юеры – это людзі, якія знаходзяцца, а хутчэй за ўсё жывуць за мяжой. Потому что в Беларусі это, ну, непрымальная рызыка, правильно? Ну, я думаю, хутчэй так. Я не быў у кухні ні ў адной, ні ў другой канторы, таму не магу сказаць. Але тое, што з-за мяжы, гэта на 100%, таму што ў Беларусі гэта рабіць фізічна немагчыма. Калі казаць, але я бываў, я глядзеў, як працуюць кол-цэнтры, так званыя, так? Там сядзяць жанчыны з большага. Дарэчы, класічным прынамсі, вось дзесьці пад 80-е гады, я не думаю, што моцна нешта б змянілася, найлепшым тыпажом для інтэрв'юера сацыёлага лічылась, скажам, мадэльна жанчына 30-40-45 гадоў, да, з вышэйшай адукацыі, якая спакойна, павольна задае пытанні, фіксуе адказы. Всё. Фактычна тое ж самае, ну, тое, што я бачыў, напрыклад, тое ж самае робяць і супрацоўніцы кол-цэнтру. Яны, не яны выбіраюць нумары тэлефонаў, гэта сапраўды, як гаспадар Юрый казаў, ну, адзінае, што там можа быць генератар лічбаў, да, можа быць, там бярэ проста кампутар кожны дзясяты са спіску нумароў, ну, розныя механікі ёсць, але яны ўсе выбудаваны на тым, на той падставе, што выпадкова нейкі нумар, на нейкі нумар ідзе званок. Жанчына, якая пытае, задае пытанне, яна нават не ведае, па якому нумару яна тэлефануе. То бок тут уплыў, калі ён ёсць, хутчэй за ўсё яго няма, таму што калі гэта прафесійны кол-цэнтр, у іх сёння яна пытае пра адносіны там да, я не ведаю, да лядоўні, заўтра яна пытае пра космас, паслязаўтра яна пытае пра Беларусь і гэтак далей, гэтак далей. Ну, гэта праца. Nothing personal, як кажуць гэтыя, таму хутчэй за ўсё не. Калі мы кажам пра дыстанцыйнае пытанне кшталту панельнага, там чалавечы фактар фактычна, ну, прынамсі, тэарэтычна, я яшчэ раз падкажу, вось тут я ведаю толькі па таму, як працавалі ў інстытуце, калі хацелі збудаваць сваю мадэль, як пішацца ў падручніках. Да? Там чалавечага фактара фактычна нема. Вось тыя пытанні, якія праходзяць праз інтэрнэт, гэта тэкст, што он на них адказвае пісьмова і ўсё. Ну, хутчэй не, чалавеку выдаюць ссылку, ён запраходзіць і ў Google форме проста клікае на тыя моманты, дзе яму што падабаецца, які адказ. Калі гэта адкрыты варыянт, ён піша там тады ўжо сваімі словамі. То бок там чалавечага фактара фактычна няма. Ну, акрамя таго, што чалавечы фактар таго, хто адказвае, так? Вось 10 нумароў абраныя. З гэтых 10 нумароў 9 адмовіліся, вось адзін, які адказвае, там ад яго ўсё і залежыць. Так? Ну, глядзіце, гэта таксама ўсё вядома, гэта так званы respond rate, калі чалавек, ну, каэфіцыент дазвону, груба кажучы, так, і ён нават у маркетынгавых даследаваннях не больш за 10%. 7, 8, 9, гэта фактычна стандарт. Да? Таму што чалавек прыйшоў ён з працы, там пацёр дранікі сабе гатуе, тут яму звоніць. Хто там? А можаце? Не магу, рэвідэрчы. Ну, що? Такі ж самыя, тыя ж самыя адмовы мы маем, калі мы па дамо ходзім, калі, ну, Гэта норма. Гэта зразумела, но калі ў нас гаворка ідзе цяпер пра палітычныя пытанкі, тут жа ўзровень адсотак гэтых адмоваў, ён рэзка ўзрастае. І настрой грамадства такім чынам там увогуле размываецца. Мы ж не можам так казаць. Я вам па-другому крыху раскажу. Ага. Вось тое, што я казаў пра 7-8-9%, гэта, што называецца, залаты стандарт маркетынг даследаванняў. І тое, што я глядзеў, напрыклад, па расійскім даследаванням, па палітычным, ён захоўваецца. Ну, праўда, ён будзе не 10, да, а будзе 7. Ну, фактычна, ён праходзіць, ну, ці 6. То бок, гэта не падзенне ў разы. Нармальна. Нічога тут такого страшного нема. Іншая справа, так, наприклад, сапраўды, ми маємо такий варіант, що коли ми беремо Chatting House, там є обмежування по досяжності виборки принципове праз їх механізм. Да? І вони це щиро пишуть собі у справоздачах, що вони репрезентують городське насильництво. Ну, там, що... там я глядзеў, падаецца, на Белстат кажа, што на пачатак 22-го года, падаецца, ці ўжо 21-го было, што тыднёва гараджан там пад 95% карыстаюцца інтэрнэтам. Это ў іх пададзеныя па тых, хто старэй за 15 год. Таму тут ўжо гэта ў Беларусі... Ну, практычна гараджанаў, да, але 23 или 22% это вёска ў Беларусі. Ну, крыху меней, хаця зараз ўжо можа быць крыху болей праз тое, што гараджан шмат з'ехала, да? Але мы не ведаем. Між тым, ось чаму мне падабаецца Chatting House? Таму што яны шчыра ўсю метадалогію сваю прапісваюць, базы дадзеных выкладаюць. І шчыра кажуць, што ёсць абмежаванні, так. Мы даем толькі па гараджанам. Але... Улічваючы тое, што зараз стыль жыцця на вёсцы не вельмі адрозніваецца, да? Ну, скільки там уже годов 10-15, а то і 20, і гарячая вода ёсць, і туалет уже не на вуліцы, а я не кажу, што ва ўсіх, зразумела, да? На ось. Але там свая спецыфіка полуўзроставай сістэмы, дэмаграфія і так далей. То бок, зразумела, будуць адхіленні, але я не думаю, што яны будуць катастрафічна змяняць дадзеныя. Зразумела, будзе ўхіл у больш кансерватыўны бок, так бы мовіць. Ось, Але глядзіце тут, што прынцыпова. Чаму я кажу заўсёды, што даследаванняў мусіць быць шмат і розных? Таму што яны, па-першае, яны бяруць розныя даследаванні, хоць і на адну і тую ж самую тэму. Так? Но все равно бяруць кожны па-свойму свой аспект. Іх не заўсёды можна наўпрост параўнаць гэтыя дадзеныя, але яны даюць такую панарамную карцінку. Плюс, скажам, Chatting House дае гараджан. Окей. Народнае пытанне дае толькі пратэстовую частку. Добра, і гэта бярэм. БАМ Вардамацкі дае тэлефоннае пытанне. Там зразумела, што вось гэты ўзровень страху ён будзе значна больш, та, больше. Але глядзіце, вось што прынцыпова. Тут ужо можна глядзець не на лічбы, і трэба заўсёды ў любых даследаваннях глядзець не на лічбы, а на тэндэнцыі. Асабліва, калі вось мы маем рады за гады. Ось, як дасюль жа, дзякуючы вось гэтай гадавой дынаміцы, так, людзі глядзяць і лазяць на сайт НСПІ, глядзяць дадзеныя, як яны змяняліся там яшчэ з 90-х. Ось у чым карысць, і у чым карысць менавіта маніторынгавага фармату даследавання. І тады ўжо ёсць разуменне, у якім напрамку мы рухаемся. А адна канкрэтная лічба, ну, карысць не вялікая. Добре, дякую вялікі. З нами були соціолог Геннадій Коршунов і історик Євген Красулін. Ну, а за тим, як будуть розгортуватися події далі і що покажуть наступні соціологічні дослідження, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення. Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартусік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі. Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей. Гэта значыць… Любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка, адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае, скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня. Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам. Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Нямала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек». Хаўбы – грошы, мосень – кот, конь – волат, а злодзей чамусьці – кастусь. Але нямала словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грэцызмаў. Малако – гальмо, параўнайма грэцкае – гала, малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў Дрыбіне – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў Дрыбіне, а у Семежеве – фірка. Царква – хлюса у Дрыбіне і клюса у Семежеве, явна ад грэцкага «эклесія». Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адвернецкім спосабам, толькі калі ў Дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежеве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок, маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання. Пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж. Восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семяжаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму «Толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў». Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў, Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходні беларускія дзеячы, Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы, і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок». Я помню той ночной звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, как нечакано пераехал. Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя, і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю у фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камера ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, это вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны» ці «незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе «размоўнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які рассцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – «пусты кіпень», «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкінава і Цюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі. Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары. Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека у бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.